At-tauba. Il pentimento o la disapprovazione. Bara'atun min Allahi wa rasulihi ila alladhina 'ahadtum min al-mushrikin. Disapprovazione da parte di Allah e del suo messaggero nei confronti di quei politeisti con i quali concludeste un patto. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. Per 4 mesi potrete liberamente viaggiare sulla terra e sappiate che non potrete ridurre Allah all'impotenza. Allah svergogna i miscredenti. وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. Ecco da parte di Allah e del suo messaggero un proclama alle genti nel giorno del pellegrinaggio. Allah e il suo messaggero disconoscono i politeisti. Se vi pentite, sarà meglio per voi. Se invece volgerete le spalle, sappiate che non potrete ridurre Allah all'impotenza. Annuncia a coloro che non credono un doloroso castigo. من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. Fanno eccezione quei politeisti con i quali concludeste un patto, che non lo violarono in nulla e non aiutarono nessuno contro di voi. Rispettate il patto fino alla sua scadenza. Allah ama coloro che lo temono. فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Quando poi siano trascorsi i mesi sacri, uccidete questi associatori ovunque li incontriate. Catturateli, assediateli e tendete loro agguati. Se poi si pentono, eseguono l'orazione e pagano la decima, lasciateli andare per la loro strada. Allah è perdonatore, misericordioso. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ. E se qualche associatore ti chiede asilo, concediglielo affinché possa ascoltare la parola di Allah e poi rimandalo in sicurezza. Ciò in quanto è gente che non conosce. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. Come potrebbe esserci un patto tra Allah e il suo messaggero e i politeisti? Ad eccezione di coloro con i quali stipulaste un accordo presso la Santa Moschea. Finché si comportano rettamente con voi, comportatevi rettamente verso di loro. Allah ama i timorati. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. Come ci può essere un patto quando hanno il sopravvento su di voi? Non vi rispettano né per la parentela né per i giuramenti. A parole vi compiaceranno, ma nel loro cuore vi rinnegano. La maggior parte di loro è ingiusta. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. Svendono a vil prezzo i segni di Allah e frappongono ostacoli sul suo sentiero. È veramente nefando quello che fanno. La yarqubuna fi mu'minin illa wa la dhimma wa ulaika humul mu'tadun. Nei confronti dei credenti non rispettano né la parentela né i trattati. Essi sono i trasgressori. فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. Se poi si pentono, eseguono l'orazione e pagano la decima, siano vostri fratelli nella religione. Così esponiamo chiaramente i nostri segni per gente che comprende. وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أئمة كَلِمَةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ. E se dopo il patto mancano i loro giuramenti e vi attaccano a causa della vostra religione, combattete i capi della miscredenza. Non ci sono giuramenti validi per loro. Forse così desisteranno. أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. Non combatterete contro gente che ha violato i giuramenti e cercato di scacciare il messaggero? Sono loro che vi hanno attaccato per primi. Li temerete? Allah ha ben più diritto di essere temuto se siete credenti. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. Combatteteli finché Allah li castighi per mano vostra, li copra di ignominia, vi dia la vittoria su di loro, guarisca i petti dei credenti. Wallahu alimun hakim. Ed espella la collera dai loro cuori. Allah accoglie il pentimento di chi egli vuole. Allah è sapiente, saggio. أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. Credete di poter essere lasciati in pace prima che Allah non abbia riconosciuto coloro che lottano e che non cercano altri alleati oltre ad Allah, al suo messaggero e ai credenti? Allah è ben informato di quello che fate. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. Non spetta agli associatori la cura delle moschee di Allah, mentre sono testimoni della loro stessa miscredenza. Ecco quelli che vanificano le opere loro e che rimarranno perpetuamente nel fuoco. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Badino alla cura delle moschee di Allah solo coloro che credono in Allah e nell'ultimo giorno, eseguono l'orazione e pagano la decima e non temono altri che Allah. Forse saranno tra coloro che sono ben diretti. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Metterete sullo stesso piano quelli che danno da bere ai pellegrini e servono il Sacro Tempio e quelli che credono in Allah e nell'ultimo giorno e lottano per la sua causa? Non sono uguali di fronte ad Allah. Allah non guida gli ingiusti. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. Coloro che credono, che sono emigrati e che lottano sul sentiero di Allah con i loro beni e le loro vite, hanno i più alti gradi presso Allah. Essi sono i vincenti. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. Il loro Signore annuncia loro la sua misericordia e il suo compiacimento e i giardini in cui avranno delizia durevole. خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. In cui rimarranno per sempre. Presso Allah c'è mercede immensa. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. O voi che credete, Non prendete per alleati i vostri padri e i vostri fratelli se preferiscono la miscredenza alla fede. Chi di voi li prenderà per alleati sarà tra gli ingiusti. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي Di, se i vostri padri, i vostri figli, i vostri fratelli, le vostre mogli, la vostra tribù, i beni che vi procurate, il commercio di cui temete la rovina e le case che amate, vi sono più cari di Allah e del suo messaggero e della lotta per la causa di Allah, aspettate allora che Allah renda noto il suo decreto. Allah non guida il popolo degli empi. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبت قُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ. Certamente Allah vi ha soccorso in molti luoghi, come nel giorno di Hunain, quando eravate tronfi del vostro numero, ma non servì a nulla, e la terra, per quanto vasta, vi sembrava angusta. Volgeste le spalle e fuggiste. ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وذلك جزاء الكافرين. Allora Allah fece scendere la sua presenza di pace sul suo messaggero e sui credenti. Fece scendere armate che non vedeste e castigò i miscredenti. Questa è la mercede degli empi. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. Dopo di ciò, Allah accoglierà il pentimento di chi vuole. Allah è perdonatore, misericordioso. يا أيها الذين آمنوا إن إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. O voi che credete, i politeisti sono in purità. Non si avvicinino più alla Santa Moschea dopo quest'anno. E non temete la miseria, che Allah, se vuole, vi arricchirà della sua grazia. In verità Allah è sapiente, saggio. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. Combattete coloro che non credono in Allah e nell'ultimo giorno, che non vietano quello che Allah e il suo messaggero hanno vietato, e quelli tra la gente della scrittura che non scelgono la religione della verità, finché non versino umilmente il tributo e siano soggiogati. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. Dicono i giudei, Esdra è figlio di Allah. E i nazareni dicono, il Messia è figlio di Allah. Questo è ciò che esce dalle loro bocche. Ripetono le parole di quanti già prima di loro furono miscredenti. Li annienti Allah. Quanto sono fuorviati. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Hanno preso i loro rabbini, i loro monaci e il Messia figlio di Maria come signori all'infuori di Allah, quando non era stato loro ordinato se non di adorare un Dio unico. Non vi è Dio all'infuori di Lui. Gloria a Lui, ben oltre ciò che gli associano. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم و ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. Vorrebbero spegnere la luce di Allah con le loro bocche, ma Allah non intende che perfezionare la sua luce, anche se ciò dispiace ai miscredenti. دين كله ولو كره المشركون. Egli è colui che ha inviato il suo messaggero con la guida e la religione della verità, onde farla prevalere su ogni altra religione, anche se ciò dispiace agli associatori. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. O voi che credete, molti rabbini e monaci divorano i beni altrui senza diritto alcuno e distolgono dalla causa di Allah. Annuncia a coloro che accumulano l'oro e l'argento e non spendono per la causa di Allah un doloroso castigo. Yawma yuhma 'alayha fi nari jahannama fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadha ma kanaztum li anfusikum. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. Nel giorno in cui queste ricchezze saranno rese incandescenti dal fuoco dell'inferno e ne saranno marchiate le loro fronti, i loro fianchi e le loro spalle. Questo è ciò che accumulavate? Gustate dunque quello che avete accumulato. إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم. فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Presso Allah il computo dei mesi è di 12 mesi lunari nel suo libro, sin dal giorno in cui creò i cieli e la terra. Quattro di loro sono sacri. Questa è la religione retta. In questi mesi non opprimete voi stessi, ma combattete tutti assieme i politeisti come essi vi combattono tutti assieme. Sappiate che Allah è con coloro che lo temono. إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. In verità il mese intercalare non è altro che un sovrappiù di miscredenza a causa del quale si traviano i miscredenti. Un anno lo dichiarano profano e un altro lo sacralizzano per alterare il numero dei mesi resi sacri da Allah. Così facendo, profanano quello che Allah ha reso sacro. Le peggiori azioni sono state rese belle ai loro occhi, ma Allah non guida il popolo dei miscredenti. Ya ayyuhalladhina amanu ma lakum idha qila lakum infiru fi sabilillahi ithaqaltum ilal ard أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. O voi che credete, perché quando vi si dice lanciatevi in campo per la causa di Allah, siete come inchiodati alla terra. La vita terrena vi attira di più di quella ultima? Di fronte all'altra vita, il godimento di quella terrena è ben poca cosa. Illa tanfiru yu'adhibkum 'adaban aliman wa yastabdil qauman ghayrakum wa la tadurruhu shay'a wallahu 'ala kulli shay'in qadir. Se non vi lancerete nella lotta, vi castigherà con doloroso castigo e vi sostituirà con un altro popolo, mentre voi non potrete nuocergli in nessun modo. Allah è onnipotente. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا Wallahu azizun hakim. Se voi non lo aiutate, Allah lo ha già soccorso il giorno in cui i miscredenti l'avevano bandito. Lui, il secondo di due, quando erano nella caverna e diceva al suo compagno, non ti affliggere, Allah è con noi. Poi Allah fece scendere su di lui la sua presenza di pace, lo sostenne con truppe che voi non vedeste, e rese infima la parola dei miscredenti, mentre la parola di Allah è la più alta. Allah è eccelso, saggio. Infiru khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Leggeri o pesanti, lanciatevi nella missione e lottate con i vostri beni e le vostre vite. Questo è meglio per voi se lo sapeste. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. Se fosse stato un affare immediato e un viaggio breve, ti avrebbero seguito. Ma la distanza parve loro eccessiva, e allora si misero a giurare in nome di Allah: se avessimo potuto, saremmo venuti con voi. Si perdono da loro stessi, ma Allah sa perfettamente che sono dei bugiardi. عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. Che Allah ti perdoni. Perché li hai dispensati dal combattere prima che tu potessi distinguere chi diceva il vero e chi era bugiardo? لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. Coloro che credono in Allah e nell'ultimo giorno non ti chiedono dispensa quando si tratta di lottare con i loro beni e le loro vite. Allah conosce coloro che lo temono. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. Soltanto coloro che non credono in Allah nell'ultimo giorno ti chiedono dispensa. I loro cuori sono dubbiosi e restano sospesi nei loro dubbi. وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ. Se avessero voluto, si sarebbero ben preparati a partire. Ma Allah ha disdegnato la loro partenza, li ha impigriti. Venne detto loro: statevene in compagnia di quelli che rimangono a casa. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. Se fossero usciti con voi, vi avrebbero solo danneggiato, correndo qua e là e seminando zizzania, che certo tra voi avrebbero trovato chi li avrebbe ascoltati. Ma Allah ben conosce gli ingiusti. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. Già prima fomentavano ribellione ostacolando i tuoi progetti, finché venne la verità e trionfò il decreto di Allah, nonostante la loro avversione. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. Fra di loro vi è chi dice: dispensami dalla lotta, non mettermi alla prova. Che? Non sono già stati messi alla prova? In verità l'inferno circonderà i miscredenti. In tusibka hasanatun tasuhum. وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ. Se ti giunge un bene ne soffrono, se ti colpisce sventura dicono: meno male che abbiamo preso le nostre precauzioni, e si allontanano esultanti. قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Di: nulla ci può colpire altro che quello che Allah ha scritto per noi. Egli è il nostro patrono. Abbiano fiducia in Allah coloro che credono. قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. Di: cosa vi aspettate se non le due cose migliori? Quello che invece ci aspettiamo per voi è che Allah vi colpisca con un castigo da parte sua o tramite nostro. Aspettate e anche noi aspetteremo con voi. قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إنكم كنتم قوما فاسقين. Di: che facciate l'elemosina volentieri o malincuore, non sarà mai accettata, che siete gente perversa. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا يأتون يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ. Nulla impedisce che le loro elemosine siano accettate, eccetto il fatto che non credono in Allah e nel suo messaggero, che non vengono alla preghiera se non di malavoglia, che non danno l'elemosina se non quando sono costretti. فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ. Non ti stupiscano i loro beni e i loro figli. Allah con quelli vuole castigarli in questa vita terrena e far sì che periscano penosamente nella miscredenza. وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ. Giurano per Allah che sono dalla vostra parte, mentre invece non è vero. Quella è gente che ha paura. لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ. Se trovassero un rifugio, o caverne, o un sotterraneo, vi si precipiterebbero a briglia sciolta. وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ. Tra loro c'è chi ti critica a proposito delle elemosine. Se ne usufruiscono sono contenti, altrimenti si offendono. وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ. Se davvero fossero soddisfatti di quello che ricevono da Allah e dal suo messaggero, direbbero: ci basta Allah. Allah ci darà della sua grazia, e così il suo messaggero ancora. I nostri desideri tendono ad Allah. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Le elemosine sono per i bisognosi, per i poveri, per quelli incaricati di raccoglierle, per quelli di cui bisogna conquistarsi i cuori, per il riscatto degli schiavi, per quelli pesantemente indebitati, per la lotta sul sentiero di Allah e per il viandante. Decreto di Allah. Allah è saggio, sapiente. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. Tra loro ci sono quelli che dileggiano il profeta e dicono: è tutto orecchi. Di, è tutto orecchi per il vostro bene. Crede in Allah e ha fiducia nei credenti, ed è una testimonianza di misericordia per coloro fra voi che credono. Quelli che tormentano il messaggero di Allah avranno doloroso castigo. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. Giurano in nome di Allah per compiacervi. Ma se sono credenti, sappiano che Allah e il suo messaggero hanno maggior diritto di essere compiaciuti. Alam ya'lamu annahu man yuhadidillaha wa rasulahu fa anna lahu nara jahannama khalidan fiha. Non sanno dunque che chi si oppone ad Allah e al suo messaggero avrà come dimora eterna il fuoco dell'inferno? Ecco l'abominio immenso. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. Gli ipocriti temono che venga rivelato una sura che sveli quello che c'è nei loro cuori. Di, schernite pure. Allah paleserà quello che temete venga reso noto. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. Se li interpellassi ti direbbero: erano solo chiacchiere e scherzi. Di, volete schernire Allah, i suoi segni e il suo messaggero? La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. إِنَّعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ. Non cercate scuse. Siete diventati miscredenti dopo aver creduto. Se perdoneremo alcuni di voi, altri ne castigheremo. poiché veramente sono stati empi. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. Gli ipocriti e le ipocrite appartengono gli uni alle altre. Ordinano quel che è riprovevole, proibiscono le buone consuetudini e chiudono le loro mani. Dimenticano Allah ed egli li dimenticherà. Sono loro gli ipocriti a essere empi. Wa'ada Allahu al-munafiqina wal-munafiqati wal-kuffara nara jahannama khalidina fiha هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. Agli ipocriti, maschi e femmine, e ai miscredenti, Allah ha promesso il fuoco dell'inferno nel quale rimarranno in perpetuo. Questo è quanto si meritano. Allah li ha maledetti e avranno duraturo tormento. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. Così avvenne a quelli che vennero prima di voi, che erano più potenti e più ricchi di beni e di figli. Godettero della loro parte, e voi godete della vostra, come quelli che vennero prima di voi godettero della loro. Voi polemizzate come essi polemizzarono. Essi sono coloro le cui opere sono rese vane in questa vita e nell'altra. Essi sono i perdenti. Alam يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Non è giunta loro la storia di quelli che vissero precedentemente, del popolo di Noè, degli Ad, dei Thamud, del popolo di Abramo, degli abitanti di Madian e delle città devastate? Messaggeri della loro gente recarono prove evidenti. Non fu Allah ad essere ingiusto con loro, sono loro che lo furono nei loro stessi confronti. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. I credenti e le credenti sono alleati gli uni degli altri, ordinano le buone consuetudini e proibiscono ciò che è riprovevole. Eseguono l'orazione, pagano la decima e obbediscono ad Allah e al suo messaggero. Ecco coloro che godranno della misericordia di Allah. Allah è eccelso, saggio. Wa'ada Allahu al-mu'minina wal-mu'minati jannatin tajri min taht فيها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. Ai credenti e alle credenti, Allah ha promesso i giardini in cui scorrono i ruscelli, dove rimarranno in perpetuo, e splendide dimore nei giardini dell'Eden. Ma il compiacimento di Allah vale ancora di più. Questa è l'immensa beatitudine. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. O profeta, combatti i miscredenti e gli ipocriti, e sii severo con loro. Il loro rifugio sarà l'inferno. Qual triste rifugio. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Giurano, in nome di Allah, che non hanno detto quello che in realtà hanno detto, un'espressione di miscredenza. Hanno negato dopo aver accettato l'Islam e hanno agognato quel che non hanno potuto ottenere. Non hanno altra recriminazione se non che Allah col suo messaggero li ha arricchiti della sua grazia. Se si pentono, sarà meglio per loro. Se invece volgono le spalle, Allah li castigherà con doloroso castigo in questa vita e nell'altra. E sulla terra non avranno né alleato né patrono. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. Qualcuno di loro si è assunto un impegno di fronte ad Allah. Se ci darà della sua grazia, saremo certamente generosi e saremo gente del bene. فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوا وَهُم مُّعْرِضُونَ. Quando poi egli dà loro della sua grazia, diventano avari e volgono le spalle e si allontanano. فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. Per questo l'ipocrisia si stabilisce nei loro cuori fino al giorno in cui lo incontreranno, perché mancarono alla promessa da Allah e perché mentirono. أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. Non sanno che Allah conosce i loro segreti e i loro conciliaboli e che Allah è il supremo conoscitore delle cose invisibili? الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. Diffamano i credenti che donano spontaneamente e scherniscono quelli che non trovano da donare altro che il loro lavoro. Li schernisca Allah. Avranno doloroso tormento. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. Che tu chieda perdono per loro o che tu non lo chieda è la stessa cosa. Anche se chiedessi 70 volte perdono per loro, Allah non li perdonerà, perché hanno negato Allah e il suo messaggero, e Allah non guida il popolo degli empi. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. Coloro che sono rimasti indietro, felici di restare nelle loro case, opponendosi così al messaggero di Allah e disdegnando la lotta per la causa di Allah con i loro beni e le loro vite, dicono: non andate in missione con questo caldo. Di: il fuoco dell'inferno è ancor più caldo. Se solo comprendessero. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Ridano poco e molto piangano per quello che hanno fatto. فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. Se poi Allah riconduce a te un gruppo di costoro ed essi ti chiedono il permesso di partire in missione, di loro: non verrete mai più con me e mai più combatterete il nemico in mia compagnia. Siete stati ben lieti di rimanere a casa vostra la prima volta. Rimanete allora con coloro che rimangono indietro. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. Non pregare per nessuno di loro quando muoiono e non star ritto in preghiera davanti alla loro tomba. Rinnegarono Allah e il suo messaggero e sono morti nell'impietà. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. I loro beni e i loro figli non ti stupiscano. Con quelli Allah vuole castigarli in questa vita e far sì che periscano penosamente nella miscredenza. وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو طول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. E quando è stata fatta scendere una sura che dice: credete in Allah e combattete a fianco del suo messaggero, i più agiati tra loro ti chiedono dispensa, dicendo: lascia che stiamo con quelli che rimangono a casa. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. Hanno preferito rimanere con le donne lasciate a casa. I loro cuori sono stati sigillati e non comprenderanno. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Ma il messaggero e quelli che hanno creduto lottano con i loro beni e le loro vite. Avranno le cose migliori. Essi sono coloro che prospereranno. أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. الله ha preparato per loro giardini dove scorrono i ruscelli e dove rimarranno in perpetuo. Questo è il successo immenso. وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. Quei beduini che cercano scuse sono venuti per chiederti dispensa, mentre coloro che hanno mentito ad Allah e al suo messaggero non si sono mossi. Ben presto un castigo doloroso colpirà quelli di loro che sono miscredenti. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. Non saranno ritenuti colpevoli i deboli, i malati e coloro che non dispongono di mezzi, a condizione che siano sinceri con Allah e col suo messaggero. Nessun rimprovero per coloro che fanno il bene. Allah è perdonatore, misericordioso. وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. E neppure avranno colpa coloro che ti vengono a chiedere un mezzo di trasporto e ai quali rispondi «Non trovo mezzi con cui trasportarvi». E che se ne vanno con le lacrime che scendono dai loro occhi, tristi di non avere risorse da impiegare per la causa di Allah. Innama as-sabilu 'ala alladhina yasta'dhinunaka wa hum aghniya. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. Saranno biasimati solo coloro che ti chiedono dispensa, nonostante non manchino di nulla. Preferiscono rimanere indietro. Allah ha sigillato i loro cuori, ed essi non sanno. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Quando ritornate da loro, verranno a scusarsi. Di, non scusatevi, non vi crederemo comunque. Allah ci ha informati sul vostro conto. Allah e il suo messaggero giudicheranno il vostro agire e poi sarete ricondotti al conoscitore dell'invisibile e del visibile, che allora vi mostrerà ciò che avrete fatto. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. Quando ritornerete, vi scongiureranno in nome di Allah di lasciarli stare. Allontanatevi da loro, sono sozzura. E il loro rifugio sarà l'inferno, compenso per quello che hanno fatto. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. Giurano per compiacervi. Quand'anche vi compiaceste di loro, Allah non si compiace degli ingiusti. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. I beduini sono i più ostinati nella miscredenza e nell'ipocrisia, i più pronti a disconoscere le leggi che Allah ha fatto scendere sul suo messaggero. Allah è sapiente, saggio. وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. Ci sono beduini che considerano una grave imposizione quello che spendono e attendono la vostra disfatta. Saranno loro ad essere sconfitti. Allah tutto ascolta e conosce. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. Ci sono altri beduini che credono in Allah nell'ultimo giorno e considerano quello che spendono come un modo di avvicinarsi ad Allah e ottenere le benedizioni del messaggero. Sono di certo un mezzo per avvicinarsi ad Allah. Presto Allah li farà entrare nella sua misericordia. In verità Allah è perdonatore e misericordioso. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Allah si è compiaciuto dell'avanguardia degli emigrati e degli ausiliari e di coloro che li hanno seguiti fedelmente, ed essi sono compiaciuti di lui. Per loro ha preparato giardini in cui scorrono i ruscelli, dove rimarranno in perpetuo. Questo è il successo immenso. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. Tra i beduini che vi stanno attorno ci sono degli ipocriti, come del resto tra gli abitanti di Medina. Essi perseverano nell'ipocrisia. Tu non li conosci, noi li conosciamo. Due volte li castigheremo e poi saranno avviati verso un castigo terribile. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. Altri riconoscono i loro peccati, mescolando opere buone e cattive. Forse Allah accoglierà il loro pentimento. Allah è perdonatore, misericordioso. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. Preleva sui loro beni un'elemosina tramite la quale li purifichi e li mondi, e prega per loro. Le tue preghiere saranno un sollievo per loro. Allah tutto ascolta e conosce. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. Non sanno dunque che è Allah che accetta il pentimento dei suoi servi e che accoglie le elemosine? Allah è colui che accetta il pentimento, il misericordioso. وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Di: agite, Allah osserverà le vostre opere e le osserveranno anche il suo messaggero e i credenti. Presto sarete ricondotti verso colui che conosce il visibile e l'invisibile, ed egli vi informerà di quello che avete fatto. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. Altri sono lasciati in attesa del decreto di Allah. Li punirà o accoglierà il loro pentimento. Allah è udiente, sapiente. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. Quanto a coloro che hanno costruito una moschea per recar danno, per miscredenza, per provocare scisma tra i credenti, per tendere un agguato a favore di colui che già in passato mosse la guerra contro Allah e il suo messaggero, quelli certamente giurano: non abbiamo cercato altro che il bene. Allah testimonia che sono dei bugiardi. La taqum fihi abada. لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ. Non pregarvi mai. La moschea fondata sulla devozione sin dal primo giorno è più degna delle tue preghiere. In essa vi sono uomini che amano purificarsi, e Allah ama coloro che si purificano. أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Chi ha posto le fondamenta della moschea sul timor di Allah per compiacerlo, non è forse migliore di chi ha posto le sue fondamenta su di un lembo di terra instabile e franosa che la fa precipitare insieme con lui nel fuoco dell'inferno? Allah non guida gli ingiusti. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. L'edificio che hanno costruito non smetterà di essere un'inquietudine nei loro cuori, finché i loro cuori saranno strappati. Allah è sapiente, saggio. Inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-jannah يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. Allah ha comprato dai credenti le loro persone e i loro beni, dando in cambio il giardino. Poiché combattono sul sentiero di Allah, uccidono e sono uccisi. Promessa autentica per lui vincolante, presente nella Torah, nel Vangelo e nel Corano. Chi più di Allah rispetta i patti? Rallegratevi del baratto che avete fatto. Questo è il successo più grande. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. Lo avranno coloro che si pentono, che adorano, che lodano, che peregrinano, che si inchinano, che si prosternano, che raccomandano le buone consuetudini e proibiscono ciò che è riprovevole. Coloro che si attengono ai limiti di Allah. Dai la buona novella ai credenti. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. Non è bene che il profeta e i credenti chiedano il perdono per i politeisti, fossero anche loro parenti, dopo che è stato reso evidente che questi sono i compagni della fornace. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ. Abramo chiese perdono in favore di suo padre soltanto a causa di una promessa che gli aveva fatto. Ma quando fu evidente che egli era un nemico di Allah, si dissociò da lui. Eppure Abramo era tenero e premuroso nei confronti del padre. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون تتقون إن الله بكل شيء عليم. Non si addice ad Allah traviare un popolo dopo averlo guidato, senza prima render loro evidente ciò che devono temere. Allah è onnisciente. Inna Allah lahu mulku as-samawati wal-ard yuhyi wa yumit وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Ad Allah appartiene la sovranità sui cieli e sulla terra. Egli dà la vita e dà la morte. Non avrete all'infuori di Lui né alleato né patrono. لَقَدْ تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. Allah si è volto con favore al profeta, agli emigrati e agli ausiliari che lo seguirono nel momento della difficoltà. Dopo che i cuori di una parte di loro erano sul punto di perdersi, egli accolse il loro pentimento. In verità egli è dolce e misericordioso nei loro confronti. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو Per i tre che erano rimasti a casa, la terra nella sua vastità diventò angusta e loro stessi si sentirono stretti e capirono che non c'è altro rifugio da Allah che in Lui stesso. Allah accolse il loro pentimento perché potessero pentirsi. In verità Allah è colui che perdona, il misericordioso. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. O voi che credete, temete Allah e state con i sinceri. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمة مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَؤُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. È indegno per gli abitanti di Medina e per i beduini che vivono nei dintorni non seguire il messaggero di Allah e preferire la loro vita alla sua. Non proveranno né sete, né fatica, né fame per la causa di Allah. Non calpesteranno terra che possa essere calpestata, nonostante l'ira dei miscredenti, e non riceveranno nessun danno da un nemico, senza che sia scritta a loro favore una buona azione. In verità Allah non lascia che si perda la ricompensa dei buoni. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. Non faranno nessuna spesa, piccolo o grande, e non percorreranno nessuna valle, senza che ciò sia registrato a loro favore, affinché Allah li compensi per le loro azioni più belle. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. I credenti non vadano in missione tutti insieme. Perché mai un gruppo per ogni tribù non va a distruirsi nella religione per informarne il loro popolo quando saranno rientrati, affinché stiano in guardia? Ya ayyuhalladhina amanu qatilu alladhina yalunakum minal kuffari wal yajidu fikum ghilzah wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. O voi che credete, combattete i miscredenti che vi stanno attorno, che trovino durezza in voi. Sappiate che Allah è con i timorati. وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْ هم إيمانا وهم يستبشرون. Quando viene fatta scendere una sura, alcuni di loro dicono: a chi di voi questa sura ha fatto accrescere la fede? Quanto a coloro che credono, essa accresce la loro fede ed essi se ne rallegrano. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. Quanto a coloro che hanno una malattia nel cuore, essa aggiunge sozzura a sozzura e muoiono nella miscredenza. أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ. Non si accorgono che ogni anno sono tentati una o due volte. Quindi non si pentono e non si ricordano. وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انْصَرَفُوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. Quando scende una sura, si guardano tra loro e dicono: forse che qualcuno vi vede? E poi si allontanano. Allontani Allah i cuori loro, che in verità sono un popolo che non capisce. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Ora vi è giunto un messaggero scelto tra voi. Gli è gravosa la pena che soffrite, brama il vostro bene, è dolce e misericordioso verso i credenti. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. Se poi volgono le spalle, di: mi basta Allah, non c'è altro Dio all'infuori di Lui. A Lui mi affido. Egli è il Signore del trono immenso.